uśmiecham się zazdrości, nie dbam o nagrody, bez przyzwoitości. Lecz chociaż tak beztrosko płyną moje dni, przez jedną małą sprawę często ocieram łzy. Problem cały w tym, nie mogę z sobą być, bo dziewięć różnych snów co noc przychodzi śnić. Dziewięć naraz myśli, dziewięć marzeń mam, dziewięć pocałunków od dziewięciu pięknych dam, dam, dam, dam. Lecz jedno tylko ciało na dziewięć rwących serc, stanowczo to za mało, więc mogę chcieć mieć jeszcze jedno ciało na dziewięć rwących serc, to ciągle jest za mało, więc mogę więcej chcieć. Mogę więcej chcieć, mogę więcej.